Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zawieszono okupację uczelni prowadzone w proteście przeciwko Konstytucji dla Nauki. Studenci nadal jednak chcą odrzucenia ustawy. Drugi dzień mistrzostw i pierwszy hit tego mundialu. Właśnie teraz startuje mecz Hiszpania-Portugalia. Paul Manafort trafia do aresztu. To były szef sztabu wyborczego Donalda Trumpa. Miał pracować dla Wiktora Janukowycza. Protest okupacyjny na uczelniach zawieszony. Poinformowali o tym organizatorzy demonstracji z Akademickiego Komitetu Protestacyjnego. Twierdzą jednak, że nadal oczekują odrzucenia tzw. Konstytucji dla Nauki. Dlatego ogłosili, że na wszystkich uczelniach w kraju zaczyna się pogotowie strajkowe. Wczoraj w Sejmie było drugie czytanie przepisów. Losy ustawy miały się rozstrzygnąć dzisiaj, ale głosowanie przełożono. Minister nauki Jarosław Gowin mówi, że protesty nie miały na to wpływu. Te protesty prowadzone są pod hasłami tak ogólnikowymi, że właściwie trudno się do tego odnieść, bo co to znaczy demokratyzacja uczelni. Zmiany te, które są istotne, dotyczą Rady Uczelni. Rada zostanie przekształcona w takie ciało doradcze właśnie, a nie współdecyzyjne. I to są poprawki, które uzgodniliśmy z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. A zgodnie z zapowiedziami resortu nauki, dzisiaj ma zostać opublikowany tekst ustawy już po wszystkich poprawkach. A teraz mundialowe emocje. Dzisiaj Urugwaj wygrał 1-0 z Egiptem. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Iranu z Maroko. A właśnie teraz startuje pierwszy hit tych mistrzostw, mecz Portugalia-Hiszpania. W Soczi jest Jan Kałucki. Zakończone spotkania nie stały na najwyższym poziomie, ale mogą się pochwalić dramatycznymi końcówkami. Gol dla Urugwaju padł w doliczonym czasie gry. Świetne dośrodkowanie Carlosa Sancheza wykorzystał José María Jiménez. Niemal tak samo zakończył się mecz Iranu z Maroko. Persowie wygrali dzięki samobójczemu trafieniu Azisa Buhadoza. Za nami już 3 mecze na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. Co ciekawe, w każdym padła bramka w doliczonym czasie gry. Za chwilę rozpocznie się wielki futbolowy szlagier. Portugalia zagra z Hiszpanią. Hiszpanią, która od kilku dni ma nowego trenera. Julien Lopetegui musiał rozstać się z trenerską ławką po tym, jak za plecami hiszpańskiej federacji podpisał kontrakt z Realem Madryt. Dziś po raz pierwszy w karierze ekipę La Furia Roja poprowadzi Fernando Hierro. Soczi, Jan Kałucki. I zmieniamy temat. Blisko 1000 osób będzie w Spale rozmawiać o innowacyjnej gospodarce. Ma tam być m.in. premier Mateusz Morawiecki, ministrowie oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Będzie to 3-dniowe spotkanie klubów Gazety Polskiej. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Witaj. Czym jeszcze dzisiaj będą zajmowali się uczestnicy spotkania? Spotkanie klubów Gazety Polskiej rozpoczyna się od debaty Polska innowacyjna gospodarka. Rozmowa o nowych rozwiązaniach w biznesie, systemie kształcenia i rynku pracy poprowadzi wiceprezes PKO BP Max Kraczkowski. W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Kancelarii Premiera, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej czy Spółek Skarbu Państwa, a kilkaset osób, które teraz gromadziły się już w hali na terenie Centralnego Ośrodka Sportu Przygotowań Olimpijskich w Spale, to czytelnicy gazety nie tylko z Polski, ale m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Litwy, Niemiec czy Belgii. Mówią wprost, że przyjechali tu, aby zademonstrować swój patriotyzm i poparcie dla rządu. Tego ducha zaczerpnąć. Chcemy być z naszymi przywódcami, których popieramy. Możemy wyrazić swoje przekonania i swoje wsparcie dla patriotyzmu. To jest nasze miejsce, tu jest nasz dom i przedstawiciele nasi, których wspieramy. Zbieramy się wszyscy, którym zależy na dobru Polski. Za godzinę do zebranych przemówi premier Mateusz Morawiecki, a jutro w zjeździe będą także uczestniczyć inni członkowie rządu i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Uczestnicy zjazdu także podsumowują działania klubów na świecie w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, organizację koncertów czy wystaw. To był Mariusz Pieśniewski. Dziękuję za relację. Do tymczasowego aresztu trafia były szef sztabu wyborczego Donalda Trumpa. Paul Manafort został oskarżony o próbę wywierania nacisku na świadków w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu. Te wydarzenia śledzi nasz korespondent w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. W październiku ubiegłego roku Paul Manafort został postawiony w stan oskarżenia przez specjalnego prokuratora prowadzącego rosyjskie śledztwo Roberta Mallera. Zarzucono mu m.in. nielegalne operacje finansowe, przestępstwa podatkowe i składanie fałszywych zeznań. Zarzuty mają związek z pracą Manaforta na rzecz prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Początkowo amerykański sędzia zgodził się na zwolnienie byłego szefa sztabu Donalda Trumpa za kaucją w wysokości 10 milionów dolarów. Jednak w ubiegłym tygodniu prokuratorzy złożyli nowe oskarżenia wobec Manaforta.

10 minut po godzinie 20. No tak, Misiek mówi poczekalnia, poczekalnia, ale teraz nie wiem, czy zdążymy do 22. Bo co my tu mamy? 11 do góry, no właśnie. 4 na tej samej pozycji, 12 w dół i są 3 nowości. Dziś imieniny Jolanty. No to myślę, że występy Uniatowskiego na festiwalu w Opolu i w Krakowie spowodowały, że Honolulu mamy na miejscu 30. Z najlepszymi życzeniami. Jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz, ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów, ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie właśnie tu, co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu, Honolulu. No na porę ciepła woda spływa ci do stóp i wtedy wiem. Nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust, całuję ciebie. Uuu, kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów, ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie teraz tu, co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu, Honolulu, no chodź. Czy pogody brak za oknem, czy ogrzewa letnie słońce, znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów, ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie teraz tu, co przyniósł wczoraj lat, dzisiaj nie liczy się. Bo kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów, ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie teraz tu, co przyniósł wczoraj lat, dzisiaj nie liczy się. No proszę, warto było czekać. Honolulu, Uniatowski w tym tygodniu nowość na miejscu 30. Druga z trzech nowości. 29 Low, Leny Krawic. Yeah. Lenny Kravitz. Uśmiechnąłem się, bo słuchacz wymyślił hasło na dzisiaj: piłka jest okrągła, bramki są dwie, a lista jedna. No naprawdę, panie Kefirze, bardzo ładnie. Trzecia nowość. Tulia. Jeszcze cię nie ma na 28. Nie ma cię. Nigdy nie było. Nie wiem, jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość, nie ma cię. Thank you. jeszcze cię nie ma. Tulia, to trzecia nowość na miejscu 28. Pan Paweł poszedł jeszcze dalej. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, lista jest jedna, a nowości są trzy. Czyli już jest 3-0 dla nowości. No i tego się trzymajmy. To jest 1898 nadawanie naszej listy, za dwa tygodnie 1900. To wypadnie na mnie, chyba że jakieś małe zastępstwo. 22 tygodnie na liście, na 27. The Glory Cranberries. Could you come over? Could you come over? I'm feeling blue. What will you do? You could come over. You could come over. I'm feeling bad. I'm feeling sad. Then I see the rose. I see the glory in your eyes. And winter comes, and then it snows. I see the właśnie Cranberry jest piękny wynik, 22 tygodnie na liście, na 27 The Glory. 26 jest Basia. Mateo. Basia w tym tygodniu oczko do góry, 8 tygodni na liście na 26. To jest 1898 notowanie listy. Zbliżamy się do półmetku. Piąty tydzień na liście, pozycja 25 obroniona. Love is bigger than anything in its way, you too. Bigger than anything in its way, you too. 25 pozycja obroniona. No i co było tak się spieszyć z 22 na 24? 4 tygodnie na liście. 4 out of 5 Arctic Monkeys. Advertising imaginative ways. Start your free trial today. Come on in the waters. Lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights. Take easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight, two new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof, it was well. Four out of five Arctic Monkeys, może za tydzień będzie lepiej. No właśnie tak jak tutaj. 4 tygodnie na liście, 3 do góry na 23. Robert Plant. Just like I scarred you. Fire, Robert Plant, 3 do góry, 4 tygodnie na liście, dzisiaj na 23. A swoją drogą jestem ciekawy, czy Mela, która podróżuje z rodzicami samochodem do Augustowa, jest grzeczna i jeszcze nie śpimy, bo jeszcze jest widno. Król na 22. bardzo nie lubisz. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. To Król. Całą ciszę, pokój nocny, 13 tygodni na liście. Dzisiaj dwa do góry na 22. 21 obroniona. Dobrze, że cię mam, Cortez. Nie lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Dobrze, że cię mam, Cortez. 12 tygodni na liście, 21 pozycja obroniona. Mamy w zestawie dzisiaj dwie rekordzistki po 29 tygodni na liście. Oto pierwsza z nich. Stairway to Heaven, 8 minut, a Immigrant Song zaledwie 2 minuty i 22 sekundy. Byli mistrzami. Led Zeppelin na 20, na 19 Guns N' Roses. Guns N' Roses, 6 tygodni na liście, oczko w dół na miejsce 19. Jaromir, Poruba, 2 w dół, 9 tygodni na liście, dzisiaj jest na miejscu 18. Tady to bylo, kde jsem poprvé se styděl. Tady to bylo, kde mě poprvé. Kasa zavolali SMBáka, tady to bylo, kde mě dohnali mé pochybnosti na úsvitu dospělosti. Poruba po ránu je plná malých kionýrů, poruba po ránu je plná malých kionýrů, poruba po ránu je plná malých kionýrů. Poruba Jaromíra Nohawicy, 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 18, to jest 1898, wydanie listy, kwadrans do 21. Strachy na lachy, It's Miss Lily na 17. Zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drga z ręka. Strachy na lachy, It's Miss Lily, obłąkany obok minus 6 w tym tygodniu, ale 14 tygodni na liście, na miejscu 17. No i teraz druga rekordzistka, 29 tygodni w zestawieniu, tak jak Led Zeppelin, Immigrant Song, jeszcze w zielone gramy, Daria Zawiałow, dziś na miejscu 16. Szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze w zielone gramy, Daria Zawiałow, 29 tygodni na liście, dzisiaj minus 3 na miejsce 16, minus 3 na 15 Krzysztof Zalewski. Za godzinę i kwadrans pojawi się tutaj u nas na antenie na żywo. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zblazł słońca blask? Krzysztof Zalewski, Przyjdź w taką noc, w tym tygodniu na miejscu 15, a na 14, bardzo proszę. Billy Long!